magazynów w Media Expert, a do tego iPhone 12 teraz taniej nawet o 500 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 14 kwietnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 4000 prac napłynęło na konkurs poświęcony zbrodni katyńskiej. Wybrano najlepsze. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie wyklucza ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli od poniedziałku. Koncern Johnson & Johnson odkłada w czasie dostawę szczepionek do Europy. Pokonały setki współzawodników. Ilona Woś z Leżańska, Jagoda Sołtysiak z Lubina i Kamila Jedynak z Częstochowy to laureatki drugiej edycji konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Każda z nich to zwycięzczyni w swojej kategorii literackiej, plastycznej i w kategorii tekst piosenki. Galę transmitował program pierwszy Telewizji Polskiej. Do uczestników zwrócił się prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że prawda o zbrodni katyńskiej stała się częścią naszej narodowej tożsamości. Ta pamięć, która dzisiaj nas łączy, miała zginąć. Tak samo jak zginęli wtedy polscy oficerowie. Jednak zamordowani w Katyniu powrócili do polskiej pamięci historycznej w chwale należnej bohaterom. Inicjatorka konkursu, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, podziękowała wszystkim uczestnikom. Muszę wam powiedzieć, że jesteśmy z was naprawdę bardzo dumni. Jak podkreślała komisja konkursowa, te prace były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Pokazywały przede wszystkim waszą ogromną wiedzę, ale przede wszystkim świadczą o waszej ogromnej wrażliwości. W drugiej edycji konkursu wzięło udział około 4000 uczniów z całej Polski. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego omówi sytuację epidemiczną. Niewykluczone, że już dziś dowiemy się, co dalej z obostrzeniami. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie wykluczył, że dzieci wrócą do przedszkoli i żłobków od poniedziałku. Jest to możliwe, mówi Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli mamy mówić o jakimkolwiek luzowaniu, możliwości luzowania, to chcielibyśmy, aby dotknęło to przedszkoli i żłobków. Czyli jeżeli widzimy, że te spadki będą postępować, to żeby w najbliższym czasie otwarte zostały przedszkole i żłobki, a w następnej kolejności, jeżeli te spadki będą postępować, rzeczywiście kolejne roczniki klasy 1-3 i być może, jeżeli uda się, to pójść wyżej w stronę kolejnych roczników, ale za wcześnie jeszcze dzisiaj spekulować na ten temat. Na pewno priorytetem są dzieci. Ostatniej doby potwierdzono ponad 13 200 nowych infekcji. Zmarło ponad 600 osób. Koncern Johnson & Johnson odkłada w czasie dostawy szczepionki na koronawirusa do Europy. Firma ogłosiła decyzję po tym, jak amerykańskie służby medyczne zarekomendowały wstrzymanie szczepień preparatem tego koncernu do czasu wyjaśnienia kilku przypadków zakrzepów krwi po jego podaniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono 6 przypadków zakrzepów krwi, które pojawiły się w okresie do 2 tygodni po zaszczepieniu preparatem Johnson & Johnson. Dotyczą one kobiet w wieku od 18 do 48 lat. W związku z tym Federalna Agencja Żywności i Leków oraz Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zarekomendowały zawieszenie szczepień tym specyfikiem do czasu dokładnego zbadania sprawy. W komunikacie agencji podkreślono, że przypadki zakrzepów są niezwykle rzadkie i że wstrzymanie szczepień preparatem Johnson & Johnson wynika ze szczególnej ostrożności. Do tej pory w USA podano już bowiem ponad 6 800 000 dawek szczepionki tego koncernu. W komunikacie firma Johnson & Johnson poinformowała, że wspólnie z europejskimi służbami medycznymi prowadzi analizę skutków ubocznych szczepionki, w tym przypadku zakrzepu w USA. Podjęliśmy decyzję, by zapobiegawczo odłożyć w czasie dostawy szczepionki do Europy, głosi komunikat koncernu, w którym podkreślono bliską współpracę z ekspertami i władzami medycznymi. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sejm zbiera się na 2-dniowym posiedzeniu. W planach ma m.in. wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. O stanowisko ubiegają się kandydat PiS-u Bartłomiej Wróblewski, Sławomir Patyra, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL oraz Piotr Ikonowicz, zgłoszony przez klub Lewicy. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki liczy na wybór kandydata PiS-u. Jesteśmy dobrej myśli, że poseł Wróblewski ma tu sporo szans. Rzecznika praw obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. Wody Polskie szykują się do otwarcia szlaków wodnych na wielkich jeziorach mazurskich. Przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego ustawiane są boje i znaki brzegowe, mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Do ustawienia na 150-kilometrowym szlaku mamy 45 boi i 85 znaków brzegowych. Szacujemy, że prace potrwają 2 tygodnie. Wraz z otwarciem drogi wodnej uruchomiony zostanie sygnał sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Szlaki wodne na Mazurach zostaną otwarte w ostatnim tygodniu kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa zimna i mokra. Na zachodzie będzie się przejaśniać, ale i tam możliwy deszcz. W centrum i na wschodzie deszcze ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 0 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Osiem minut po godzinie 12 rozpoczęła się apteka nocna z asterami naszymi mikserskimi. Ela Różycka, wydawcą jest Magda Trzaska, przy mikrofonie Jędrek Kodymowski, czyli moja skromna osoba. Zaczęliśmy dzisiejsze dwugodzinne spotkanie od, moi drodzy państwa, jakżeby inaczej, od Sonic Youth utworu pod tytułem, zerknę jeszcze do mojego kapownika, Bull in the Hater, czyli proszę państwa, coś związanego z taką negatywną substancją uczuciową i z jajkiem, bo ból to jeszcze jajko. Także tutaj można to sobie dotłumaczyć samemu. Zresztą, tak jak każdy zawsze potrzebuje, widzi to, co chce. Także tak jak małemu dziecku zawsze na przykład mama powtarzała niejednokrotnie, nie spotykaj się z tymi albo z tamtymi, bo to są łobuzy i tylko jakichś złych rzeczy się nauczysz robić, a ten ktoś odpowiedział, ale mamo, oni są fajni, a po latach dopiero się okazało, że rzeczywiście mama miała trochę racji i całe szczęście doprowadziła do tego, żeby w to towarzystwo nie wsiąknąć, lub też odwrotnie, nie miała tej siły przebicia, nastąpiło wsiąknięcie, a okazało się, że kiedyś łobuziaki, a później zdolni, powiedzmy sumienni uczniowie, także taka kompletnie chaotyczna sytuacja, tak jak na samym początku był chaos, potem dopiero wielki wybuch, czy tak jak to naukowcy próbują wymyśleć, stworzyć teorię, która nie do końca zawsze się potwierdza, bo zawsze są jakieś słabe punkty, nawet jak ich nie ma, to można je znaleźć i tak też będziemy czynili, jeżeli chodzi oczywiście o sferę muzyczną, dzisiaj w estetyce naszych spotkań z różnymi wykonawcami na drugiej pozycji, jakżeżby inaczej, chociaż się powtórzę, Iggy Pop, czyli filar tego, co dzieje się w sztuce niezależnej do dzisiaj, od tego momentu, kiedy Iggy zaczął działać. Troszkę to może brzmi jak masło maślane, ale wiadomo, że masło jest z mleka i tutaj bez niego żadna kanapka nie smakowałaby tak, bo margaryna tego nie załatwi. Także przed Państwem Iggy Pop i Just for Life. Ear before, and I'm a lust for life. Lost for Life, Iggy Pop, temat znany z filmu pełnometrażowego Trainspotting, młodych gniewnych, początku lat 80., właściwie przełowu 80. i 90., bo w zasadzie temat jest uniwersalny, poruszany w filmie, bardzo zresztą sprytnie i wpasowany wdzięcznie w tło ówczesnej Wielkiej Brytanii, jej kryzysów gospodarczych, które oczywiście na tle całego wolnego świata wyglądały wtedy dosyć dotkliwie. No niemniej jednak akurat z perspektywy naszej te kryzysy były czymś zupełnie abstrakcyjnym, czymś, co jest niewyobrażalne, bo u nas w ogóle nic nie było, ani kryzysu, ani nie kryzysu, tak jak bylibyśmy w jakimś takim uśpieni marazmie, takim mrocznym śnie, w którym z którego chciałby się człowiek obudzić, a nie może. A jednak się udało i tak też cały czas się rozbudzamy, mimo że jest godzina duchów. To jest Apteka Nocna. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Chciałbym też ogłosić mały taki konkurs, żebyście Państwo, jeżeli oczywiście macie ochotę, spróbowali wyłapać. Na samym początku podałem nie do końca prawdziwą informację dotyczącą grupy Sonic Youth, ale jeżeli ktoś to wyłapał i mi napisze, to będzie możliwa jakaś nagroda, jeszcze nie wiem jaka, na pewno niematerialna, bardziej w sferze duchowej, do uzyskania na przykład satysfakcji, tak jak też można wygrać zakład i zyskać satysfakcję z tego powodu, że się wygrało, bo tutaj akurat chyba nie są potrzebne ani medale, ani specjalne dedykacje, ani nic takiego, ponieważ poruszamy się w estetyce, która dotyczy zupełnie innej koncepcji i filozofii życia. I tak, proszę Państwa, przechodzimy do zespołu, który ostatnimi czasu zaistniał w trzecim programie Polskiego Radia, zespół Polski, który miał dwie jak dotąd premiery, przynajmniej z mojej inicjatywy, dwie premiery dwóch piosenek. Jedną była piosenka pod tytułem Ty, grupy Escapes, bo o ten zespół chodzi. I dzisiaj właśnie chciałbym jeszcze raz przypomnieć i zapytać, czy Państwu z czymś się to kojarzy. Escapes i Ty. To był Escapes i Ty. Drugą piosenkę, którą też mam zaszczyt puszczać, zresztą bardzo mi się ona podoba, tak jak i też Państwu, z tego co oczywiście zdążyliście napisać. Druga nawet chyba bardziej, pod tytułem Okulary, ale dzisiaj akurat nie będę jej już puszczał, bo akurat w tym zestawieniu już mamy cały komplecik i nie będziemy nic na siłę wciskać, bo taka troszkę większa ilość powietrza, tak jak i w graniu muzyki, jest też powietrze między dźwiękami potrzebne, choć czasem taka ściana dźwięku też robi grę i właśnie w tym wypadku będzie to zespół Kajes, Protoplasta, Queens of the Stone Age, zresztą wielu projektów Josa. Wszystko, co te zespoły i te wszystkie formacje, które były z jego uczestnictwem, w większości były nagrywane w tej haciendzie w Pueblu na pustyni w Kalifornii, gdzie Jos ma swoje studio i tam też cały właściwie czas spędza w gronie najbliższych przyjaciół oraz tych, którzy dołączają się do tej załogi. Zawsze jest tam ktoś ciekawy do spotkania. Myślę, że akurat wynikiem właśnie takiej kooperacji są tak ciekawe i w gruncie rzeczy nowatorskie, tworzące furtkę na nowe skojarzenia, na nowe takie wypracowane zupełnie formy, które właśnie proponują nam muzycy z tej strony Atlantyku. KS i Green Machine. No i tak, proszę Państwa, właśnie brzmi Kajesz. Bardzo często lubię wracać, szczególnie kiedy mam wolny czas i rozmyślam o tym, co by tu zagrać albo co bym chciał posłuchać. Często wracam właśnie do tych załóg Josa i do wszystkiego, co związane jest z tamtą doliną, gdzie jest wybudowane studio, gdzie powstają piosenki. Zresztą KS był jednym z tych zespołów, które pierwsze oglądałem na koncercie na żywo jeszcze w Berlinie Zachodnim jako fotoreporter, ale to już jest zupełnie inna historia. No niemniej jednak mogę tylko dorzucić taką krótką informację na ten temat, że jest to zespół złożony z antyidoli, że akurat ani KS, ani Queens of the Stone Age nie pielęgnują tego wizerunku takiego idola, który został stworzony w popkulturze, który jeździ limuzynami, zadaje się tylko stop modelkami, pije szampana i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te bzdury wszystkie tam nie funkcjonują, nie są powielane ani sprzedawane publiczności, ani tym, którzy słuchają tutaj. Są w zasadzie zgromadzeni tylko ludzie, którzy skupieni są nad słuchaniem, czy ewentualnie podrygiwaniem przy muzyce, bo zawsze za Atlantykiem akurat ta zasada musi być spełniona, że muzyka musi bujać i zawsze ten rytm jest po to, żebyśmy mogli przy nim kręcić nóżką. No, ale mniejsza już o opisy tych wszystkich sytuacji, zresztą nielicznych, które akurat miałem okazję, w których miałem okazję uczestniczyć. Przed Państwem grupa ze Słowenii, też do której dosyć często lubię wracać w różnych odsłonach, bo jest uniwersalna i w zasadzie, mimo że są w każdym calu rozpoznawalni, to jednak rozpiętość tych nastrojów, które i emocji, które potrafią sprzedać w swojej czystej ekspresji, jest niebywała. Grupa Laibach, See That My Grave Is Kept Clean. My grave is kept clean. And there's two white horses following me. I got two white horses following me. There's two white horses following me, waiting on my burying ground. Did you ever hear that coughing sound? Have you ever heard that coughing sound? Did you ever hear that coughing sound? It's another poor boy's underground. Dead and gone. Oczywiście wszystkie te piosenki, które lecą w aptece nocnej, są dedykowane wszystkim tym Państwu, którzy jesteście przy odbiornikach, którzy tego słuchacie. Wydaje mi się, że zwyczaj takiego tworzenia koncertu życzeń, jak można go zaobserwować w różnych stacjach, czy nie tylko oczywiście stacjach radiowych, ale też i stacjach telewizyjnych, jest takim, można powiedzieć, odwróceniem tych wszystkich zasad estetycznych, którymi my się posługujemy i którymi byśmy się mogli posługiwać, skupiając się wyłącznie na tym, co niesie ze sobą przekaz muzyczny i melodia i trans i to wszystko, co jest związane akurat w każdym przypadku. Jest jakaś inna historia, bo wiadomo, że muzyka jest związana i pochodzi zawsze od ludzi. Albo też może być, ale jest to zawsze personifikacja w przypadku na przykład poszukiwania muzyki kosmosu, no bo wiadomo, że kosmos nie robi tego tak jak zespoły muzyczne, a może z drugiej strony ta teza nie jest do końca w sumie oczywiście sprawdzona, bo być może kosmos świadomie gra nam i wydając odgłosy supernowa, czy jakaś czarna dziura, czy jakieś inne obiekty na nieboskłonie wydają te dźwięki całkiem świadomie. Może to jest po prostu koncert tych ciał niebieskich, a nie do końca jest to jeszcze przez naukowców naszych ziemskich możliwe do udowodnienia. To są oczywiście kwestie bardziej już związane z tą stroną taką naukowo-popularno-naukową, bardziej popularną niż naukową, ale tym może zajmiemy się przy okazji przed Państwem. Coś, co akurat absolutnie nadaje się na ten moment do dokładnie w 100% totalna inwazja i Killing Joke. No właśnie, totalna inwazja. Miejmy nadzieję, że tylko będzie występować w piosenkach, w sztuce, w literaturze, w poezji, takiej oczywiście niepołączonej z muzyką, bo wtedy to już jest piosenka. Poezja połączona z muzyką staje się piosenką. No cóż za w ogóle fantastyczne i proste wytłumaczenie, taka definicja, z którą możemy się zderzyć w nawet, proszę Państwa, podręczniku, który objaśnia znaczenie słów i taka właśnie widnieje. Niemniej jednak oczywiście bardziej możemy posługiwać się takimi komunikatami, które są dla nas oczywiste, proste i właściwie nie wymagające jakiegoś silenia się na bycie kimś innym niż jesteśmy, bo w zasadzie tym, kim jesteśmy, wystarcza w zupełności i nawet chyba lepiej jest być tym, kim się jest, niż być kimś, kim się nie jest. I tak też, proszę Państwa, w zasadzie od samego początku, śledząc karierę Dead Kennedysów i samego Gielo Biafry, można by wywnioskować, że miał pewne momenty w życiu, które w zasadzie może i skłaniały go do kreowania jakiejś innej alter egowej postaci, którą by mógł być. Tak też w pewnym momencie w ogóle w popkulturze, w całym show biznesie, tym oczywiście w wolnym świecie, w naszej szerokości geograficznej było to w ogóle wykluczone. Było tworzenie takich postaci, które pozwalały oderwać się w czasie grania koncertów, czy nagrywania płyt, czy występowania w jakichś wywiadach od tego swojego normalnego życia, choć psychologowie i psychiatrzy wręcz temu zaprzeczają, że tworzenie takiej drugiej osobowości, osoby, czyli tworzenie swojego alter ego wpływa pozytywnie na życie codzienne. Ponoć nie wpływa, ale w gruncie rzeczy nie powinniśmy się tym przejmować. Dziś słuchamy muzyki przed Państwem Dead Kennedys i Holiday in Cambodia. It's a holiday in Cambodia, where people dress in black. tak jak słucham Dead Kennedysów, to faktycznie z tej całej już zestandaryzowanej formy, która się w tamtych czasach stworzyła w większości zespołów będących w tej rewolucji punk rockowej, która grała taką łupankę, taką patatajkę, umpa umpa. Tutaj akurat mieliśmy do czynienia z prawdziwym rewolucyjnym podejściem do grania w stworzeniu nowej formy w stosunku do tej, która akurat panowała, czyli to była taka właściwie nowa fala w stosunku do rewolucji punk rockowej, która w pewnym sensie jakaś zrobiła się taka już usztywniona w swoim przekazie, też w zasadzie zahaczając o 3-4 tematy, które były takimi tematami na bieżąco wykorzystywanymi. No był jeszcze, pamiętam, jeden piąty temat, który akurat, jeżeli chodzi o punkowców dzisiaj, którzy dopiero zaczynają być punkowcami, czyli w pewnym sensie można by stwierdzić, że są spóźnieni jakieś 40-50 lat w stosunku do tego momentu, kiedy to się wszystko zaczęło. Są jakoś widać trochę bardziej nastawieni, czy właściwie podłączeni pod wszystkie filozofie, które tworzone są poza ich obrębem. Oni tylko są takimi przekaźnikami, jak magnetofony czy sekretarki automatyczne, na które nagrywa się wiadomość i ona później ją odtwarza, jeżeli chce się posłuchać. Taki nadajnik-odbiornik, który chodzi i w zasadzie z tym duchem anarchii, czyli tej takiej nieskrępowanej wolności, nie ma nic wspólnego, ale to już jest zupełnie inna historia. Przed nami ktoś, kto w zasadzie od samego początku do samego końca trzymał się twardo tych zupełnie oderwanych zasad od tych, które funkcjonują w każdym społeczeństwie. Osoba, instytucja, czyli Lemmy Kilmister, Ace of Spades i Motorhead. A tak jak można by w tamtych czasach doszukiwać się czegoś, co jest jakieś akurat niepunkowe w Motorheadach, tak na dzień dzisiejszy w 100% jest to zespół oryginalny, który mimo wszystko był takim rodzynkiem w cieście, które znajduje się bardzo rzadko, nawet jeżeli jest ich wiele, to jest tych rodzynek takich specjalnych, takich najlepszych, niewiele, nawet pomiędzy rodzynkami rzadkimi w cieście, to jest jeszcze taki rodzynek w rodzynku, o właśnie, można by powiedzieć. Tak też pamiętam z tamtych czasów, kiedy można było usłyszeć z samochodu z otwartymi szybami w lecie rozkręconą też motorheadową muzykę na cały regulator. Tak też można było się załapać na usłyszenie, bo było to dosyć popularne. Słuchanie właśnie na cały regulator Rage Against the Machine. Pamiętam ich koncert w Warszawie na Torwarze, gdzie dużo samochodów, które przyjechały z fanami na koncert, właśnie wjeżdżając na parking, miały odkręcone ich nagrania na cały regulator, także w zasadzie pod samym Torwarem już była taka kakofonia, bo oczywiście te wszystkie nagrania nie były puszczane w synchronizacji i niestety nakładały się tak, że wygrywał ten, który miał najmocniejszy wzmacniacz w aucie. Przed Państwem Rage Against the Machine i Killing in the Name. Told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control.